سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. بوبرنام كم الله بوسون كرونا براني بوسون ميتا سما. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. مدون أتيت توك موان دب سانغ لون และเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้าย และ เมื่ออูฐท้อง10เดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ถูกนำมารวมกันและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟและเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู ่ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเขาจึงถูกฆ่า وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت และเมื่อบรรดาบันทึกทั้งหลายถูกกางแผ่และเมื่อชั้นฟ้าถูกเลิกออก وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ และเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจ้าและเมื่อสวรรค์ถูกนำมาใกล ้ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมา فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ข้าสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โคจรลับดวง وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ข้าสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันเหือดหายไปและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสง อินนะฮูละกอลุรอซูลิกะรีม แท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของรอซูลหมายถึงญิบรีลผู้ทรงเกียรติ ซีกูวะตินอินดะซิลอัรชมะกีนมุฏออินซัมมะอามีน ผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงณพระเจ้าแห่งบัลลังก์ผู้ได้รับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์ณที่นอน วะมาซอฮิบุคุมบิมัจญูนวะละกอดรออาฮูบิลอุฟุกิลมุบีนวะมาฮูวะอะลัลฆอยบบิฎอนีน ละสหายมุฮัมมัดของพวกเจ้านั้นไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนมุฮัมมัดได้เห็นญิบรีลณขอบฟ้าอย่างชัดแจ้งและมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นผู้ตรณีในเรื่องเร้นลับ วะมาฮุวะบิกอลิชัยฏอนิรรอจีมฟะอัยนะตะซะฮะบูน และอัลกุรอานนี้ไม่ใช่คำกล่าวของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งแล้วพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่า อินฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาลามีนลิมันชาอ์มินกุมอัย อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งมวลสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอันเที่ยงตรง วะมาตะชาอูนอิลลาอันยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีน และพวกเจ้าจะไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์